नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कारण शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के विषय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। मीमांसकों के साथ में विचार चला, वो विचार पूरा हो गया। मीमांसक के साथ अपने अपने विषय प्रमाण, सभी जो भी प्रमाण होते हैं अपने अपने विषय में सूर होते हैं, तो उसके साथ हमारा कोई विरोध नहीं है। मीमांसकों के साथ क्यों नहीं है? उनका जो विषय भेदवाद है वो अज्ञानकालीन है, औपाधिक भेद को लेकर के चलने वाले, औपाधिक भेद को वास्तविक मानते हो, और हमारा अवैधवाद है वास्तव में अवैध है। भेद यदि दिखता है तो उपाधि के कारण ही भासता है, इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं है। जब तक उस अद्वैत भाव में नहीं जाता तब तक ये भी प्रमाण है। कर्मकांड प्रतिपाद्य जो कर्मकांड का विषय है भेदवाद प्रमाण है। जब अद्वैत भाव में व्यक्ति पहुंचा हुआ होता है शरीर भाव से ऊपर की अवस्था में, तो फिर वो प्रमाण नहीं है। जैसे स्वप्न के पदार्थ स्वप्न में सत्य होते हैं, जगने के बाद ही मिथ्या होते हैं, इसी प्रकार व्यावहारिक प्रमाण, व्यावहारिक काल से जब पारमार्थिक सत्ता में जाएगा व्यक्ति, उस काल में बाद होता है, व्यवहार में बाद नहीं होता, इसे कोई विरोध नहीं है, ये सिद्ध किया। अब तार्किक लोग जिसमें सांख्य भी है, नैयायिक भी है, वैशेषिक हैं, ये सब तार्किक बात, तर्क से सिद्ध करना उन्होंने, उनके पीछे कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, अपने बुद्धि के बल पर ही तैयार करना है, सिद्ध करना है। हाँ, जरूर इतना जरूर बोलते हैं कि जब बुद्धि से सिद्ध कर दिया अपनी बुद्धि से, उसके बाद देखो वेद भी ऐसे ही बोलता है, पीछे से वेद को लाते हैं, ये नहीं कि वेद बोलता है उसके लिए तर्क लगाना, ऐसा नहीं, किंतु पहले तर्क लगाते हैं, उसके बाद हमने जो कहा कितनी बड़ी बुद्धि हमारी है, हम कितने बुद्धिमान हैं, हमने जो कहा, वेद भी ऐसे बोलता है, वेद को दृष्टांत में रख देते हैं, ये स्थिति उनकी है। तो अब तार्किकों के साथ में विचार होगा, तार्किक कहेंगे भेद है सत्य है, आत्मभेद सत्य है, इनका कहना है। सिद्धांत कहेगा औपाधि का, यही यहां सिद्ध करना है, एक पक्ष चल रहा है अब। तो भाष्य में बोलते थे तत्र पंडितम मन्या, अपने को पंडित मानने वाले, विद्वान मानने वाले, विद्वान नहीं है विद्वान मानने वाले हैं। आप माने खस, ऐसा सूत्र लगता है खस प्रत्यय करके मंदात से खस लगा के श्यान आया मन्य बन गया। तो तत्र पंडितम मन्या, अपने को पंडित मानने वाले माने विद्वान समझने वाले केचित कुछ तार्किक लोग हैं, स्वचित्त वसात अपने मन के अधीन होकर के, कल्पना ही करना उनके कल्पना ही है, सर्वम प्रमाणम इतर इतर विरुद्धम गमन्यन्ते, सारे प्रमाण इतर इतर विरुद्ध है, एक दूसरे के साथ एक दूसरा प्रमाण विरोध है। तो हम बोल गए थे स्व विषय सुराणी ही प्रमाणानी, हमारा सिद्धांत है अपने विषय में प्रमाण बलवान है, हम ऐसे कहा, वो कहते सब विरोधी है प्रमाण, एक दूसरे के साथ विरोध करते हैं ऐसा, तथा प्रत्यक्ष आदि विरोध अभी चौदहती ब्रह्म करते। जीवात्मा परमात्मा की यदि एकता है ऐक्य है तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का भी विरोध होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण से भेद सिद्ध होता है और कहां अवैध होगा, अवैध सिद्ध नहीं भेद सिद्ध होता है, ऐसा भी कहते हैं, ये कहा। इसकी टीका आदि हो गई थी, आगे के भाष्य आरंभ करना आगे। तत्र प्रत्यक्ष विरोधम प्रकटयति, उनमें से पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध दिखाते हैं ऐक्यवाद में, जो वेदांतियों का ऐक्यवाद है उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध है, प्रत्यक्ष प्रमाण भेद सिद्ध करता है और तुम अभेद बोलते हो, तो अद्वैतवाद के साथ प्रत्यक्ष का विरोध है, यही है प्रत्यक्ष विरोधम प्रकटयति, प्रकट करते हैं कहा। 12-13 की टिप्पणी में कहते हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणान मध्य, प्रत्यक्ष आदि जो जो प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष से लेकर के 6 प्रमाण का चर्चा होती है, शास्त्रों में अनुपलब्धि तक प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के मध्य में तो उनमें से एक कहा भाई सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध दिखाते हैं, अभेदवाद में प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध एक कहना है। तेरह में कहते हैं ब्रह्मशास्त्र से अद्वैत शास्त्र, ब्रह्मशास्त्र में अद्वैत शास्त्र है, अद्वैत का प्रतिपादक जो शास्त्र है ब्रह्मशास्त्र उसका प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध है। ये तार्किक लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं उनके शब्द पहले समझना। शब्दादय किल श्रोत्रादि विषया भिन्ना प्रत्यक्ष उपलभ्यन्ते ब्रह्मैकत्व ब्रुवताम प्रत्यक्ष विरोध स्यात्। शब्दादि जो है ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो पांच विषय हैं, शब्दादय किल श्रोत्रादि विषया, श्रोत्रादि इंद्रियों के विषय भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय हैं, श्रोत्र का विषय शब्द है, चक्षु का विषय रूप है, घ्राण का विषय गंध है इत्यादि भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय है। शब्दादय किल श्रोत्रादि विषय भिन्ना भिन्न है प्रत्यक्षतः उपलब्ध, प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्धियां होती है, शब्दादि भिन्न भिन्न है, श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा जो ग्रह ग्रह ग्रहित होने वाले श्रोत्रादि के विषय जो शब्दादि है भिन्न भिन्न है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण बोलता है उपलब्ध। ब्रह्मैकत्व ब्रह्मताम, ये बात एक ही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही कहने वाले के मत में प्रत्यक्ष विरोध शायद प्रत्यक्ष विरोध प्रत्यक्ष वहां भेद सिद्ध कर रहा है, शब्दादि श्रोत्रादि के द्वारा शब्दादियों का भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष होता है, एक ही ब्रह्म कहने वाले के मत में प्रत्यक्ष का विरोध है। ठीक है, तथा उसी प्रकार श्रोत्रादि भी शब्दादि उपलब्धारह, श्रोत्रादियों के द्वारा शब्दादि के उपलब्ध करने वाले भी भिन्न भिन्न होंगे, शब्द को उपलब्ध करने वाला भिन्न है, रूप उपलब्ध करने वाला भिन्न है, कर्ता भी भिन्न भिन्न होंगे, उपलब्धा भी भिन्न भिन्न, शब्दादि भिन्न है, शब्दादि के उपलब्ध करने वाला व्यक्ति जो है वो भी भिन्न है। तथा श्रोत्रादि भी शब्दादि उपलब्धारह, श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि के जो उपलब्धा करने वाले हैं, उपलब्धि करने वाले हैं वो भी, और कर्तारस्त धर्माधर्म और धर्माधर्म का कर्ता, धर्म और अधर्म का कर्ता ये भी प्रतिशरीरम भिन्नान्मीयन्ते संसार, जहां जो संसारी जीव हैं इनका प्रत्येक शरीरों में भिन्न भिन्न अनुमान किए जाते हैं, शब्दादि के जो उपलब्धा है श्रोत्रादि के द्वारा शब्दादि की उपलब्धा है, और माने धर्माधर्म के जो कर्ता हैं वो अनुमान से सिद्ध होते हैं, भिन्न भिन्न सिद्ध होते हैं, प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है, शब्दादि की उपलब्धा और धर्माधर्म के कर्ता प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं, अनुमान से सिद्ध होते हैं, अनुमान प्रमाण का विरोध होगा ये कहना। तथा एक नंबर टिप्पणी में कहा प्रत्यक्ष विरोधवत्, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होता है ऐक्यवाद में, उसी प्रकार अनुमान प्रमाण का भी विरोध है। कैसे है तो कहा श्रोत्रादि भी शब्दादि उपलब्धारह, जो श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि के उपलब्ध करने वाले जो व्यक्ति, उपलब्धा उपलब्धारो उपलब्धारो बहुवचन है, उपलब्धा करने उपलब्धि करने वाले जो हैं वह कर्तारस्त धर्माधर्मयो, और धर्माधर्म का जो कर्ता है ये सब प्रति शरीरम भिन्ना अनुमंद, प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, शब्दादि के उपलब्ध करने वाले भी भिन्न है, प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, और धर्माधर्म के कर्ता भी प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, ऐसा अनुमान से सिद्ध किए जाते हैं। संसारिणा जो जीवों की स्थिति है, स्थिति में कैसे ऐक्य होगा, अनेक सिद्ध होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध, दूसरा अनुमान प्रमाण का विरोध ऐक्यवाद में, तीसरा तत्र ब्रह्मैकत्व ब्रह्मताम अनुमान विरोध से कहा, इसमें जीवात्मा मान एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म बोलने वाले के मत में इनका विरोध होगा, अनुमान का विरोध भी है, जैसे प्रत्यक्ष का विरोध है उसी प्रकार अनुमान का विरोध है। तत्र दो नंबर की टिप्पणी है ना, तत्र तेषाम भिन्नत्व सति, माने शब्दादि के उपलब्धा भिन्न होने पर और धर्माधर्म के कर्ता भिन्न होने पर एकत्ववाद में इनका भी विरोध है, अनुमान का भी विरोध है। और तथा उसी प्रकार तीन नंबर के ब्रह्म का तथा तथा उसी प्रकार जैसा प्रत्यक्ष का विरोध है, अनुमान का विरोध है, उसी प्रकार तथा च आगम विरोधम बदंती, वेद का भी विरोध है, शास्त्र का भी विरोध है, शब्द प्रमाण का भी विरोध है, ऐक्यवाद में ऐक्य कहना बनता नहीं है। उससे भी आगम से भी सिद्ध होता है भेद है सिद्ध होता है, तथा आगम विरोधम बदंती, आगम का विरोध भी कहते हैं कौन, ये तो तार्किक लोग ऐसा कहते हैं। ग्राम कामो ये जेता, पशु कामो ये जेता, स्वर्ग कामो ये जेता, इतने बीमारी वाक्य भिन्न भिन्न क्या याद करने को कहा, कोई गांव चाहने वाला है, कोई पशु चाहने वाला है, कोई स्वर्ग चाहने वाला है। ग्राम काम ये जेता, तो गांव चाहते हो तो याद करो, स्वर्ग चाहता है दूसरा याद करो, तो चाहने वाले भिन्न भिन्न होंगे ना। ये जो वाक्य जो बोलता है ग्राम काम ये जेता, पशु काम ये जेता, स्वर्ग काम ये जेता, इतने बीमारी वाक्य, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं इन वाक्यों के द्वारा से। ग्राम पशु स्वर्गादि काम, जो ग्राम पशु स्वर्गादि जो विषय हैं, तत्साधना अनुष्ठातारस्य, जो ग्राम पशु स्वर्गादि जो फल हैं और उसके साधन के अनुष्ठान करने वाले जो व्यक्ति है, भिन्न भिन्न है, स्वर्ग भिन्न है, गांव भिन्न है, पशु भिन्न है, फल भिन्न भिन्न है, और उसके साधन के अनुष्ठान करने वाले भी, यज्ञ करने वाले भी भिन्न भिन्न है, तो आत्मभेद सिद्ध होता है। तो अद्वैतवाद बनता नहीं है, कहना ही है आत्मभेद सिद्ध, भिन्न अवगम्यन्ते, भिन्न ही जाने जाते हैं। ये कहा चार के टिप्पणी में कहते हैं ग्रामादि रूपाणि फलानि, जो ग्रामादि रूप फल, ग्राम स्वर्ग आदि फल हैं, और उस फल को प्राप्ति के लिए साधन करने वाले साधक भिन्न भिन्न होंगे, एक ही तो थोड़ी होगा, कोई गांव चाहता है, कोई पशु चाहता है, कोई स्वर्ग चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई दृष्टि चाहता है, भिन्न भिन्न चाहने वाले हैं, तो अनेक हैं, एक नहीं, अद्वैत नहीं द्वैत है। ये कहा अच्छा ठीक है, देखें संप्रति अनुमान विरोधम, पहले तो प्रत्यक्ष का विरोध दिखाया, ये शब्दादय किल स्रोत्रादि विषय भिन्न प्रत्यक्ष उपलब्धंते, शब्दादि जो है ना शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यह स्रोत्रादि के विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, ये प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं। ऐक्य बाद में ब्रह्म एकत्व ब्रुवताम प्रत्यक्ष विरोध, माने एक ही ब्रह्म है कहने वाले के मत में प्रत्यक्ष का विरोध है। दूसरा संप्रति अनुमान विरोध, अब अधुना संप्रति माने अधुना, अब अनुमान का विरोध भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तथा कहा स्रोत्रादि भी शब्दादि उपलब्धार कर्तारस्त धर्माधर्मयो, माने स्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि को उपलब्ध करने वाले व्यक्तियां पुरुष और धर्माधर्म के कर्ता, ये दोनों प्रति शरीर में भिन्न अनुमान, प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न अनुमान होते हैं, ये शरीर में भिन्न है, वो शरीर में भिन्न है, धर्माधर्म करने वाले भिन्न भिन्न है, एक धर्म करता है, एक अधर्म करता है, एक शब्द उपलब्ध कर रहा है, दूसरा रूप उपलब्ध कर रहा है, तो भिन्न उपलब्ध होते हैं संसारी, भिन्न भिन्न भिन्न होते हैं संसारी माने जीव। ये कहा टीका में कहते हैं ये अनुमान कैसे करना, तो टीका में अनुमान का स्वरूप बताते हैं, स्वदेह समवेत चेष्टा तुल्य चेष्टा देहांतरे दृष्टा साच प्रयत्न पूर्विका विशिष्ट चेष्टात्वात् सम्मतवत् इति अनुमान विरुद्धम अद्वैत शास्त्रम। अद्वैत शास्त्र जो अनुमान का विरोध है, कैसा अनुमान का स्वरूप बनाना, देहांतरे दृष्टा या देहांतरे दृष्टा चेष्टा, जो अन्य शरीर में चेष्टा देखी जाती है, कोई रूप देखने जा रहा है, कोई धर्म करने जा रहा है, चेष्टा अन्य शरीर में, देहांतरे अपने शरीर से भिन्न शरीर को मैं इसको पक्ष बनाना, देहांतर में जो चेष्टा देखी जाती है चेष्टा को पक्ष बना देना, देहांतरे दृष्टा चेष्टा जो चेष्टा है सा माने वो चेष्टा प्रयत्न पूर्व, कहा प्रयत्न पूर्वक होगी प्रयत्न, चेष्टा के लिए पहले प्रयत्न, पहले भीतर मन में प्रयत्न होगा तो बाह्य शरीर में चेष्टा होगी, चेष्टा बाहर है, प्रयत्न भीतर है, प्रयत्न पूर्वक है वो, प्रयत्न पूर्वक विशिष्ट चेष्टात्वा, विशिष्ट चेष्टा है वो, उसी शरीर में चेष्टा है, विशिष्ट है वो। तो और दृष्टांत क्या देंगे, तो दृष्टांत स्वदेह समवेत चेष्टा तुल्य चेष्टा बत, ये होगा तुल्य माने बत होता है, अपने शरीर में समवाय संबंध से होने वाली जो चेष्टा है ना स्वशरीर में, स्वशरीर में होने वाली चेष्टा के समान होने से, ये पर शरीर की चेष्टा, जो पर शरीर में चेष्टा होती है प्रयत्न पूर्वक है, जैसे हमारे शरीर में चेष्टा होती है ना दृष्टांत द्वारा स्वयं को, तो हमारे शरीर में जो चेष्टा होती है प्रयत्न पूर्वक होती है, इसी प्रकार दूसरे के शरीर में भी चेष्टा हो रही है प्रयत्न पूर्वक है, यह अनुमान है। चेष्टा धर्माधर्म की चेष्टा हो चाहे शब्द आदि की उपलब्धि में चेष्टा हो, तो भीतर प्रयत्न होगा, बाद में बाहर चेष्टा, शरीर में चेष्टा होगी, इंद्रिय में चेष्टा होगी, यही है। तो कहा ये अनुमान का स्वरूप यही है। स्वदेह समवेत चेष्टा तुल्य तुल्य, ये तो दृष्टांत में है, अपने शरीर में होने वाली चेष्टा के समान। कैसा? जो पर शरीर की जो चेष्टा, देहांतरे चेष्टा या चेष्टा, देहांतर में जो दूसरे शरीर में जो चेष्टा हो रही है वो चेष्टा सा, वो चेष्टा प्रयत्नपूर्विका, प्रयत्नपूर्वक होना चाहिए वो चेष्टा, पहले प्रयत्न उसके बाद में चेष्टा, ऐसा होना चाहिए। विशिष्ट चेष्टा तो आदि, विशिष्ट चेष्टा है वो उसी शरीर में चेष्टा है, वो पर शरीर में चेष्टा है उसी में है, वो विशिष्ट चेष्टा है वो, इसलिए। और विशिष्ट चेष्टा हमारे में भी है, जैसे स्वदेह समवेत चेष्टा तुल्य, हमारे शरीर के जो में चेष्टा होती है ना उसी समान है वो, ये विशिष्ट चेष्टा होती है, तो प्रयत्न पूर्वक होना चाहिए। तो प्रयत्न पूर्वक होने के प्रयत्न करने वाले आत्मा भिन्न भिन्न होंगे, उनके मध्य प्रयत्न कहां होता है, आत्मा का धर्म है वो, प्रयत्न आत्मा का धर्म है न्याय मत में, वेदांत मत में मन का धर्म है, किंतु वेदांत मत तार्किकों मत में आत्मधर्म है प्रयत्न, तो प्रयत्न पूर्वक है, तो प्रयत्न करने वाला व्यक्ति होगा ना, आत्मा होंगे ना भिन्न भिन्न प्रत्येक शरीर में, आत्मवेद सिद्ध होता अनुमान से। सम्मत बद अनुमान विरुद्धम अद्वैत शास्त्रम, इस अनुमान से विरुद्ध है अद्वैत शास्त्र, अद्वैत कहना कहना सरल है, वो पहुंचता रही अद्वैत, सिद्धि होती नहीं अद्वैत की। तत्रैव प्रमाणांतर विरोधम आह, उसमें अन्य प्रमाण का भी विरोध, आगम प्रमाण का विरोध, वेद का भी विरोध है अद्वैत में। तत्रैव 14 और 15 की टिप्पणी में कहते हैं, 14 में कहते हैं तत्रैव माने ब्रह्मात्मै के, एक ही ब्रह्म है, सर्वम फलिदम ब्रह्म करके बैठे हैं इनके मत में, ऐक्यवाद में। आगम विरोधम प्रमाणांतर विरोध, आगम प्रमाण का विरोध है, क्यों? आगम प्रमाण बोलता है, यही बोलता है ना, ग्राम काम हो देता, पशु काम हो देता, स्वर्ग काम हो देता, इत्यादि वाक्य आते हैं, तो भिन्न भिन्न कामना है और भिन्न भिन्न फल है, स्वर्ग पशु आदि भिन्न भिन्न फल है, तो उससे आने वाला व्यक्ति भी भिन्न भिन्न, आत्मा भिन्न भिन्न है, एक कहां से होगा, यही है ये बताता था। आगम विरोधम बदलते, ग्राम काम हो देता, पशु काम हो देता, स्वर्ग काम हो देता, इत्यादि आदि वाक्य भी, ग्राम पशु स्वर्गादि काम हमारे फलाहानी, जो फल है ग्राम पशु स्वर्गादि फल, तत्साधनादि अनुष्ठातारस्य, उसके साधन के अनुष्ठान करने वाले जो अनुष्ठाता हैं अनेक भिन्ना अवगमनते, भिन्न भिन्न जाने जाते हैं आगम प्रमाण से भी, तो ऐक्य नहीं बनता, ये उनका कहना है। अब इस विषय में सिद्धांत अब कहेंगे, अभी तक तार्किकों का मत रख दिया, अब सिद्धांत बोलते हैं। मानत्रय विरोधात न ब्रह्मैकत्व प्राप्ते प्रत्याह, तीनों प्रमाण का विरोध है, मानत्रय तीन प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, तीन प्रमाणों का विरोध दिखाया ऐक्यवाद में तार्किकों ने। मानत्रय विरोधात, तीनों मान माने मान शब्द से अर्थ नहीं आता, प्र लगा देना अर्थ आ जाएगा, प्रमाण हो जाएगा, तो मान माने धातु से लूट करके मान बनता है, प्र लगाने से प्रमाण हो जाता है। मानत्रय विरोधात, तीन प्रमाण का विरोध है, प्रत्यक्ष का विरोध है अद्वैतवाद में, अनुमान का विरोध है, आगम का विरोध है, विरोधात न ब्रह्मैक्यम प्राप्त, न ब्रह्मैक्यम, एक ब्रह्म में एकता नहीं है, इति प्राप्ते प्रत्यह, ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धांति खंडन करते हैं। प्रत्यह 16वीं टिप्पणी का विरोधम निराकरोति, जो प्रमाणों का जो विरोध दिखाया है पूर्वादि ने, तार्किकों ने, उसका खंडन करते हैं, निराकरण करते हैं, खंडन करते हैं, सिद्धांति खंडन कर दिया, कहा ये कहना चाहते हैं। अत्र उच्यते करके भाष्य में कहा, इस विषय में कहा जाता है, प्रमाण का विरोध करके जो तार्किकों ने कहा उस विषय में कहा जाता है। 5-6 टिप्पणी में कहते हैं, 5 में कहते हैं ब्रह्मात्मा के मानत्रय विरोधे प्राप्ते, ऐक्य मानने पर अद्वैतवाद में तीनों प्रमाण के विरोध प्राप्त होने पर, नैयायिक के आदि के आधार पर तीनों प्रमाण का विरोध है प्राप्त होने पर, उच्चते विरोध परिहार है, उच्चते विरोध का परिहार खंडन कहा जाता है, विरोध नहीं है ऐक्यवाद में तीनों प्रमाणों का, वो प्रमाण चलते हैं व्यवहार काल में, और ऐक्यवाद है पारमार्थिक सत्ता में, व्यावहारिक सत्ता का विषय है वो, और यह पारमार्थिक सत्ता का विषय ऐक्यवाद, ये अंतिम निष्कर्ष निकालना यही है, यही निष्कर्ष निकालेंगे अत्र उचित का। तेतु कहा, तेतु कुतर्क दूषितांत कर रहा, तेतु मानित तार्किका, ते तार्किका तो वो जो तार्किक लोग हैं, तर्क से सिद्ध करने भेद सिद्ध करने वाले जो तार्किक हैं, ते तू किंतु, तू माने किंतु, ते तार्किक, हाँ वो जो तार्किक हैं, कुतर्क दूषित अंतकरण, बहुवरी समास कुतर्केना दूषित अंतकरण, ऐसा कुतर्क के द्वारा दूषित हो गया अंतकरण जिनका, जिनका मन दूषित हो चुका है किसके द्वारा, कुतर्क के द्वारा, यही है बहुवरी समास करना वहां, कुतर्केना वेदिकरण बहुवरी, कुतर्केण दूषितम अंतकरणम येषाम, ते कुतर्क दूषित अंतकरण, जिनका अंतकरण दूषित हुआ किसके द्वारा, कुतर्क के द्वारा, ऐसे लोग हैं ये भेदवादी तार्किक, कुतर्क दूषित अंतकरण। ब्राह्मणादि वर्ण अपसरा, ब्राह्मणादि वर्णों में नीच है वो, अपसदवान नीच होता है, नीच है ब्राह्मणादि वर्णों में नीच है, यदि श्रेष्ठ पुरुष होते तो ऐसी बात नहीं करते, ब्राह्मण आदि बड़ा पसरा कह दिया, सात की टिप्पणी है, ब्राह्मणादि वर्णेश नीचा कहा, यही कहते हैं ब्राह्मणादि वर्णों में नीच हैं ये लोग, ऐसा बोलने वाले क्यों, उनके अंतकरण कुतर्क के द्वारा दूषित है, कुतर्क के द्वारा उनके अंतकरण दूषित है, इसलिए ऐसा ऐसा बोलते हैं ये, अद्वैतवाद में विरोध प्रत्यक्ष आदि का विरोध कहते हैं, ये कहा। अनुकंपनीय, फिर भी उनके ऊपर भी कृपा करनी चाहिए, अद्वैतवादी को उनको ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, उनको उनके ऊपर दया करनी चाहिए, उपदेश करना चाहिए, समझाना चाहिए, अनुकंपनीय अनुग्रह के पात्र हैं ये जो द्वैतवादी हैं तार्किक आदि, अनुकंपनीय आठ की टिप्पणी कहते हैं, अनुसोच्या कथम ऐसा भ्रांति निवृत्ति से आता, ऐसा सोच के विषय है इनकी भ्रांति कैसे निवृत्ति होगी, ऐसा करना चाहिए वेदांति को, सोचना चाहिए इनके ऊपर, इनकी जो भ्रांति हो रखी क्या प्रत्यक्ष आदि का भेद है, द्वैत है द्वैत है द्वैत है करके चल रहे हैं, इनकी भ्रांति कैसे निवृत्ति हो उसके बारे में विषय सोचना चाहिए वेदांतियों को, अद्वैतवादियों को, ये टिप्पणीकार कह रहे हैं। अनुसोच्या माने कथम ऐसा भ्रांति निवृत्ति आदि के भ्रांति निवर्तक उपाय चिंता विषय, भ्रांति के निवृत्ति के उपाय के चिंता का विषय है लोग, पात्र हैं इनके, भ्रांति जो बनी हुई है ना इनकी निवृत्ति कैसे, वो चिंता का हमारे पास चिंता हो रही है इनकी, इनकी चिंता हो रही है इनकी भ्रांति कैसे निवृत्ति हो उसका विषय बने हैं ये, ऐसा बोल आगे कहते हैं। आगमार्थ विच्छिन्न संप्रदाय बुद्धय इति, आगमार्थेन विच्छिन्न माने विच्छेद हो गया, आगम के अर्थ माने श्रुति के अर्थ से विच्छेद हो गया, श्रुति के अर्थ में नहीं है लोग, अब मन के तर्क में चल रहे हैं। आगमार्थेन विच्छिन्न संप्रदाय माने गुरु शिष्य परंपरा, यदि गुरु शिष्य परंपरा वाले होते तो ऐसे शब्द नहीं बोलते, आगम का जो अर्थ है श्रुति का जो अर्थ है उसके द्वारा विच्छिन्न हो गया है संप्रदाय जिनका, तल लब्ध बुद्ध है विच्छिन्न परंपरा वाले से प्राप्त बुद्धि वाले हैं ये, जो आगम का अर्थ से विच्छिन्न है माने श्रुति का जो अर्थ होता है उससे विच्छिन्न संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा वाले परंपरा है उसकी उनसे लब्ध बुद्धि वाले प्राप्त बुद्धि वाले हैं लोग, यदि श्रुति के अर्थ को समझने वाली परंपरा होती तो ऐसा अर्थ नहीं करते, भेद है नहीं बोलते ऐसे है। आगमार्थ विच्छिन्न संप्रदाय बुद्ध है इति कहा, नौ की टिप्पणी में कहते हैं, आगमार्थ है ना जो आगम का अर्थ है श्रुति का अर्थ है विच्छिन्नो मन रहित, आगम के अर्थ से रहित है विच्छिन्न मन रहित, यह संप्रदाय जो संप्रदाय ऐसा है, संप्रदाय माने क्या है, गुरु शिष्य परंपरागत उपदेश को संप्रदाय कहते हैं, गुरु शिष्य परंपरागत, पहले गुरु ने शिष्य को बताया फिर वो गुरु बन गए दूसरे को बताया, परंपरा चल रही है, तो गुरु शिष्य परंपरागत उपदेश को ही संप्रदाय कहा जाता है। यह तल्लब्ध बुद्ध वश ऐसे उनका प्राप्त बुद्धि वाले हैं। ये आगम के अर्थ से विच्छेद है, मनमाने ढंग से उपदेश में चलने वाले संप्रदाय माने गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त बुद्धि वाले हैं ये लोग, जो अद्वैत बाद में द्वेष करते हैं, भेद है भेद है भेद है बोलते हैं, ऐसे है कहा। आगे पूर्व पक्षी तार्किक बोले कथम, कैसे हम ऐसे होंगे, हम कैसे दूषित अंत करने वाले हैं, आगम के अर्थ से विच्छेद संप्रदाय वाले कैसे हैं हम, कथम। तो सिद्धांत कहते श्रोत्रादि द्वारे शब्दादि भी प्रत्यक्ष उपलब्धमान ब्रह्मण एकत्व विरुद्धते वदन्तो वक्तव्य। श्रोत्रादि के द्वारा प्रत्यक्षतः श्रोत्रादि द्वारा ही उपलब्धमान शब्दादि भी प्रत्यक्ष प्रमाण से शब्दादियों का उपलब्धि किससे होती है, श्रोत्रादि के द्वारा, तो उससे आत्मा में कोई भेद आएगा उसे। अगर श्रोत्रादि प्रमाण शब्दादि का ग्रहण कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो उसे आत्मभेद हो जाएगा, कैसे होगा, यही है। तो ये प्रत्यक्षता अन्वय लगाना, प्रत्यक्षता उपलब्धमान शब्दादि श्रोत्रादि द्वारा, श्रोत्रादि के माध्यम से, श्रोत्र इंद्रियों के माध्यम से, श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष के उपलब्धमान शब्दादि हैं, उन शब्दादि के द्वारा। ब्रह्मणा एकत्व विरुद्धते, ब्रह्म का एकत्व का विरोध होता है कहने वाले, बदन तो ऐसा कहने वाले हैं, वक्तव्य ये प्रष्टव्य हमारे द्वारा इनको पूछना चाहिए। माने श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों का उपलब्ध होने से माने ये ब्रह्म में एकत्व का विरोध होता है कहने वालों को पूछना चाहिए हमें, हम उनसे प्रश्न करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं। शब्दादि द्वारा ही दस की टिप्पणी बताया, कारण ही शब्दादि करणों के द्वारा शब्दादि की श्रोत्रादि करणों के द्वारा शब्दादि की उपलब्ध कर रहे हैं होने से ब्रह्म में एकत्व का विरोध होता कहने वालों को अब हमें पूछना चाहिए, ये कहा। तो वदंत ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं भेदवादी नो अद्वैतवादी भी प्रष्टव्य, जो भेदवादी को जो है ना अद्वैतवादी के द्वारा पूछना चाहिए इस विषय में, कैसे आत्मा में भेद आएगा, श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि के उपलब्धि करने से आत्मा में भेद कैसे आएगा, जो भेदवादियों को पूछना चाहिए, किन के द्वारा, अद्वैतवादी के द्वारा पूछना चाहिए, यही कहा। क्या पूछना है, तो कहा किम शब्दादि नाम भेदे ना, भाष्य में कहते हैं क्या शब्दादियों के भेद से, शब्द स्पर्शादि आदि जो है विषय है इनके भेद से आकाश में भेद आता है क्या, एक कहना चाहते हैं कि शब्दादि नाम भेदेना आकाश एकत्व विरुद्ध थे, क्या शब्दादियों के भिन्न होने से आकाश के एकत्व का विरोध होता है क्या, शब्दादि के शब्द स्पर्श रूप रस गंध भिन्न भिन्न है तो आकाश में एकत्व का विरोध आएगा, इससे नहीं आता, ठीक इसी प्रकार न क्या विरुद्ध थे यदि, अथवा न विरुद्ध थे यदि विरोध नहीं होता है, शब्दादि के भिन्न भिन्न होने से आकाश में विरोध यदि नहीं आता है तो न तभी प्रत्यक्ष विरोध, उस स्थिति में फिर प्रत्यक्ष का विरोध नहीं आएगा, क्यों श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि के ग्रहण होने से ब्रह्म में भेद कैसे आएगा, जब शब्दादि के द्वारा आकाश में भेद नहीं आता, आकाश के एकत्व विरोध नहीं होता, इसी प्रकार ब्रह्म में कैसे एकत्व विरोध होगा, श्रोत्रादि इंद्रियों के शब्दादि का ग्रहण करने से ब्रह्म भेद नहीं आता, ये कहा। न तरही एक नंबर टिप्पणी कहा शब्दादि भेदे न खस्य एकत्व से विरोधाभावे, खस्य माने आकाश से, शब्दादि भेद से आकाश के एकत्व का विरोध के अभाव होने पर न ब्रह्म एकत्व से शब्दादि भेद ग्राही प्रत्यक्ष विरोध अस्ति, तो ब्रह्म के एकत्व में भी शब्दादि भेद ग्राही प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध नहीं है, इस सिद्धांत ने बता दिया। टीका से देखें इति दुष्यता तेषां इति शेषः, इनको खंडन करना चाहिए ऐसा बोलने वाले को, श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि के उपलब्ध होने से ब्रह्म एक माने अनेक हो जाता है कहना, ब्रह्म एकत्व विरोध होता कहने के द्वारा इति दुष्यता तेषां इति शेषः, उनके उनको दोष देना चाहिए, उनके ऊपर दोष देना चाहिए, ठीक है। इति सत्र की टिप्पणी में कहते इति हेतु हो दुष्यता माने निरसनीयता। दुष्यता जो होता है ना, दुष धातु दीर्घ उकारांत धातु नहीं है, दीर्घ उकार वाला नहीं, हर्ष उकार है, दुष्भय कृत्य धातु है, दिवादि का धातु है, विकृति होने में दुष धातु का प्रयोग, दुष्यति विकृत हो जाता है, दुष्यति का अर्थ विकृत होता है, दिवादि का धातु है, परस्मैपदी है, दुष धातु उपरा में हर्ष उकार वाला है, इससे ढीच करना, हेतुमति से ढीच कर देना, दुष ई बनेगा, ढीच होगा उस स्थिति में, पुगंध लोगों से गुण होगा, दोष ई बन जाएगा उस स्थिति में। उद उपदाया गोह सूत्र से ऊत के अनुवृत्ति लाकर के, ऊत दीर्घ उकार की अनुवृत्ति लाकर, दोषो उड़ऊ सूत्र है, जो दोष बन गया, दोष धातु बना हुआ है, उसको क्या होगा, अणी पर रहते ऊत आदेश होगा, दीर्घ उकार हो जाएगा, दीर्घ होगा, दूष बन गया, ऐसा बना हुआ है, तो दूष आगे नीच का इकार दूषी बन गया, दूषी हो गया, दीर्घ हो गया, दोष उड़ऊ सूत्र से। उसके बाद अजंत धातु हो गया, निजंत है, अचो यत से यत प्रत्यय कर दिया, ऋ का ऋ ऋ श्लोक कर दिया, दुष्य हो जाएगा, तद्धित लगा देना तसे वाव तो तलो, तल लगा देना दुष्यता, दोष के योग्य है, दोष देने योग्य है, ये ऐसा बोलने वाले जो माने श्रोत्रादि के द्वारा आकाश, श्रोत्रादि के द्वारा शब्दादि के प्रत्यक्ष उपलब्ध होने से माने ब्रह्म विभेद आता है, ऐसा कहने वाले दोष देने योग्य है, ये कहना है दुष्यता मन निरसनीयता, तेसाम तेसाम मतम निरसनीयता, यही है उनके जो मत है ना, ये जो द्वैतवादियों का तार्किक मत खंडनीय है, खंडन के योग्य है, कैसे है आगे बताते हैं। द्वैतग्राही प्रमाण विरुद्धम अद्वैतम इति बदताम कथम स्वच्छता इति पृच्छति, मैं तार्किक पूछता है कि द्वैतग्राही प्रमाण विरुद्धम अद्वैतम, ये जो अद्वैतवाद है ना, द्वैतग्राही प्रमाण का विरोधी है, द्वैतग्राही ग्राही प्रमाण प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वैतग्राही है, अनुमान प्रमाण द्वैतग्राही है, उसका विरोध है, विरोधी है, वो अद्वैत बोलता है। द्वैतग्राही प्रमाण विरुद्धम अद्वैतम इति बदताम, ऐसा कहने वालों का, कहने वाले कौन है, तार्किक द्वैतवादी जो प्रमाण का विरोधी होता है अद्वैतवाद, ऐसा कहने वाले जो तार्किक है, कथम स्वच्छता, उनके ऊपर कैसे आप शोक करेंगे, ये प्रश्न उठा, पृथ्वी प्रश्न उठा, कथम प्रश्न किया, उत्तर देंगे आगे। तत्र ठीक हम कहते तत्र ब्रह्मैकत्व प्रत्यक्ष विरोधम परिहरति, ब्रह्म एक है इस विषय में प्रत्यक्ष का विरोध जो पूर्वाज ने कहा था उसका खंडन करते हैं सिद्धांत, विरोध नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण से, कोई ब्रह्म एकत्व में विरोध नहीं आता, ये कहते हैं सिद्धांत। तत्र उन्निष्ठ टिप्पणी में कहा विरुद्धत्व न अभिमते मानत्रये, तीन प्रमाण बताया पूर्वादि ने अद्वैत के साथ विरोधी, तीन क्या क्या बताया, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, तो तीन में से सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध नहीं है कहते हैं, एक तत्र का अर्थ तत्र ब्रह्म कहते प्रत्यक्ष विरोधम परिहर्ति, परिहर्ते का करता सिद्धांति परिहर्ति, सिद्धांति परिहार करते हैं, खंडन करते हैं, कहा श्रोत्रादि द्वारा ही शब्दादि भी प्रत्यक्ष उपलब्धमान ब्रह्मणा एकत्व विरुद्धते बदन तो वक्तव्य, ये कहते हैं शब्दादि श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष माने उपलब्धमान जो शब्दादि हैं उसके द्वारा ब्रह्म एकत्व में विरोध होता है, ऐसे कहने वालों को हमें पूछना चाहिए, हमें प्रष्टव्य ते प्रष्टव्य अस्मात, हमारे द्वारा पूछने भी कहेंगे, क्या क्या पूछना चाहिए, कि हम शब्दादि नाम भेदे ना आकाश से भेद से आते, शब्दादि शब्द स्पर्श रूप रसगंध भेद से आकाश में भेद आ जाएगा या नहीं आता, यदि नहीं आता है तो शब्दादि के भेद से आत्मा में भेद भी नहीं आएगा, यही पूछना था, क्या शब्दादि के भेद से आकाश में भेद आता है क्या, वो बोलेगा वे तो नहीं होता, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो शब्दादि के भेद से आत्मा में भेद नहीं आता, ये उत्तर देना है, ठीक है। हम कहते हैं तथा त्वे बीच में कहा तद भेदेन आकाश से विरुद्धत्व, शब्दादि भेद से आकाश से आकाश एकत्व से विरुद्धत्व, यदि आकाश में एकत्व का विरोध होगा शब्दादि के भेद से तब तो शब्दादि के वजह से आत्मा में विरोध होगा एकत्व में, ऐसा नहीं कहा। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं आगे यथा सर्वभूतस्थम एकम आकाशम, ये निर्णित हुआ है सारे भूतों में स्थित आकाश कितना आकाश एक आकाश है सर्वभूतस्तम एकम आकाशम सारे भूतों में स्थित एक ही आकाश है जब सिद्ध हुआ है इत्यत्र न शब्दादि भेद ग्राही प्रत्यक्ष विरोध है फिर शब्दादि का भेद ग्राही प्रत्यक्ष विरोध नहीं होता है आकाश को अनेक सिद्ध नहीं कर सकता क्यों सर्वभूतस्तम एकम आकाशम सिद्ध हो रखा है सारे भूतों में स्थित एक आकाश है ऐसा होने पर फिर प्रत्यक्ष शब्द शब्द भेदादि ग्राही के प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध नहीं आता उसमें आकाश में भेद नहीं सिद्ध करता न शब्दादि भेद ग्राही प्रत्यक्ष विरोध फिर शब्दादि भेद ग्राही प्रत्यक्ष विरोध आकाश में नहीं आता यह हो गया दृष्टांत ठीक तो इसी प्रकार तथा एकम ब्रह्म इत्यत्रापि एकम ब्रह्म सदैव संवेदक आशीद एक द्वितीय इत्यादि एकम ब्रह्म ऐसा सिद्ध होने पर इत्यत्रापि न तद विरोध अस्ति ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विरोध नहीं आता भेद का विरोध नहीं आता इत्यादि सिद्धांत कहते हैं ये कहा टिप्पणियां हैं चार पांच छह सात चार में कहा इति उक्तौ ऐसा क्या क्या कहने पर सर्वभूतस्तम एकम आकाशम ऐसा कहने पर सारे भूतों में स्थित एक आकाश है ऐसा कहने पर यही है न शब्दादि भेदग्राही प्रत्यक्ष विरोध उस आकाश में शब्दादि के भेदग्राही प्रत्यक्ष विरोध नहीं आता ठीक इसी प्रकार तथा एकम ब्रह्म इत्यत्रापि इस वाक्य में भी एक ही ब्रह्म है ऐसा इस वाक्य में भी पांच में कहा इति उक्तौ अपि ऐसा कहने पर भी न तद विरोधो अस्ति प्रत्यक्ष आदि के भेद नहीं आए भेद का विरोध नहीं आएगा ही कहते छह नंबर के पढ़ में कहते हैं प्रत्यक्ष विरोध नहीं है वहां यही है अस्ति सात की टिप्पणी में कहते हैं भिन्न विषयत्वाद भिन्न विषय है एकम ब्रह्म कहने वाला भिन्न विषय करता है और शब्दादि भेद बताने वाला भिन्न विषय है भिन्न विषय प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बन गया माने शब्दादि भेद बताना और एकम ब्रह्म कहने का प्रमाण है श्रुति प्रमाण भिन्न विषय इसे कोई विरोध नहीं है एक कहा इसी का अथ न विरुद्ध थे न तरी प्रत्यक्ष विरोध है यदि शब्दादि के भेद से आकाश में भेद नहीं आता है विरोध नहीं होता है उस स्थिति में ब्रह्म का भी नहीं होगा मतलब शब्दादि के भेद प्रत्यक्ष प्रमाण से शब्दादि भेद सिद्ध होने से ब्रह्म में अनेकत्व तो नहीं आता तस्य कल्पित भेद विषयत्वात् जो भेद है ना प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है कल्पित भेद को लेकर के चलता है किसको लेकर के प्रत्यक्ष प्रमाण किसको लेकर चलेगा कल्पित भेद को लेकर चलता है और आगम प्रमाण जो करता है क्या वास्तविक अभेद को लेकर चलता है ब्रह्म वाक्य जो वास्तविक अभेद पारमार्थिक अभेद को लेकर के चलता है और प्रत्यक्ष प्रमाण कल्पित भेद को लेकर के चलता है कोई विषय भेद विरुद्ध है ही नहीं एक तस्य हमारे प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना आठ नंबर टिप्पणी का प्रत्यक्ष प्रमाण है कल्पित भेद विषयत्वाद कल्पित भेद को विषय करने वाला होता है वो और एकम ब्रह्म कहने वाला जो वाक्य आएगा वो पारमार्थिक अभेद को सिद्ध बताने वाला है वो अद्वैत को बताने वाला है इसलिए कल्पित भेद और वास्तव में अभेद में कोई विरोध नहीं होता एक व्यक्ति है कल्पना कर दी दो की कल्पना कर दी तो वो दो की कल्पना करने से दो हो जाएगा वो व्यक्ति तो एक है तो कल्पित भेद को लेकर चलता है प्रत्यक्ष प्रमाण ये कहा अच्छा अब अनुमान प्रमाण दो का माने दोष दिखाया था पूर्वादि अनुमान प्रमाण से भी विरोध है अब उसका खंडन करते हैं सिद्धांत तीसरा आगम प्रमाण का विरोध दिखाया उसका भी खंडन करेंगे अब ठीक है हम कहते हैं अनुमान विरोधम परोक्तम अनुवदति अनुमान का विरोध परोक्तम तार्किके उक्तम तार्किक ने जो कहा था कि अनुमान का विरोध है अद्वैतवाद में अनुमान भिन्न भिन्न सिद्ध करता है एक तो उसका अनुवाद करते यच्च उत्तम परेण उत्तम तार्किक उत्तम तार्किक ने जो कहा था पूर्व पृष्ठ में कहा था प्रति शरीरम शब्दादि उपलब्धारो प्रत्येक शरीर में शब्दादि के जो उपलब्धा है वो भिन्न भिन्न है और धर्माधर्म से कर्ता और धर्माधर्म के कर्ता ये भी भिन्न भिन्न होते हैं भिन्ना अनुमियंत भिन्न अनुमान किए जाते हैं भिन्न भिन्न अनुमित होते हैं ये शब्दादि के उपलब्धा व्यक्ति भिन्न भिन्न होते हैं और धर्माधर्म के कर्ता भी भिन्न भिन्न उपलब्ध होते हैं ये जो कहा था यही है कर्ता रह दो की टिप्पणी में कहते हैं तेषाम भिन्नत्व च यही है कर्ता भिन्न होने पर कहा भिन्न अनुमीयन्ते कहा तथा च एक नंबर टिप्पणी है तो कर्ता रह शब्दादि भेदेन खस्य एकत्वस्य विरोधाभावे जो शब्दादि भेद के द्वारा नहीं दो नंबर है दो नंबर है तेषाम भिन्नत्व है कर्ता भिन्न होने पर ऐसे अर्थ आता है भिन्न जीव भिन्न हो गया ना अनुमान से सिद्ध होते भिन्न सिद्ध होते हैं कहा तीन में कहते हैं तेषाम भिन्नत्व अच्छा कर्ता माने जीवा कर्ता रहा माने जीवा जीव भिन्न भिन्न है तीन में कहते हैं तेषाम भिन्नत्व तथा से कहा था ब्रह्मैकत्व अनुमान विरोध ब्रह्मैकत्व अनुमान विरोध ब्रह्म एकत्व मान में अनुमान का विरोध होगा अनुमान के विरोध ये पूर्वाजी कहा था सिद्धांत कहते हैं भिन्ना कैर अनुमीयन्ते इति प्रश्न किया भिन्न किसके द्वारा तुम मैंने भिन्न किसे सिद्ध करते हो किसके द्वारा भिन्न अनुमान किए जाते हैं प्रश्न पर हम पूछते हैं किसके द्वारा करते हो शरीर से भिन्न सिद्ध करते हो इंद्रिय से भिन्न सिद्ध करते हो मन से भिन्न सिद्ध करते हो या आत्मा से भिन्न सिद्ध करते हो कौन है कर्ता भिन्न सिद्ध करने वाले कर्ता कौन है हम पूछते हैं तुमसे शरीर इंद्रिय मन आत्मा इनमें से किससे भिन्न सिद्ध करना चाहते हो शब्द आदि के उपलब्धता भिन्न भिन्न है दरवा दर्व कर्ता भिन्न है कहने वाले कौन है वो किसके द्वारा अनुमान किया जाता अनुमान करता कौन है हम पूछते हैं मतलब तुम माने शरीर हो अनुमान करने वाले अथवा इंद्रिय है अथवा मन है या आत्मा है कौन है अनुमान करने वाला हम पूछते हैं सिद्धांत कहते हैं भिन्ना कैर अनुमान की किनके द्वारा भिन्न किए जाते प्रष्टव्य ते प्रष्टव्य ये द्वैतवादी प्रष्टव्य है पूछने योग्य है ठीक है पूर्वादि ने कहा था या चेष्टा सा प्रयत्न पूर्विका इति यथावता ये तो व्याप्ति बनाई जो चेष्टा होती है प्रयत्न पूर्वक होती है ये तो पूर्वादि ने अनुमान दिया था ना ये व्याप्ति जो चेष्टा होती है प्रयत्न पूर्वक भीतर न्याय के मत में मैं तार्किक के मत में आत्मा में प्रयत्न होता है प्रयत्न आत्मा का गुण मानते हैं वो उसके बाद शरीर में चेष्टा होनी है यही होना हित प्राप्ति परिहार चेष्टा हित हो तो प्राप्ति की चेष्टा अहित हो तो परिहार की चेष्टा ही शरीर में होना है या चेष्टा सा प्रयत्न पूर्विका ये व्याप्ति जो चेष्टा होती है वो प्रयत्न पूर्वक होती है ऐसा इति एतावता इतने मात्र से न आत्मभेद आत्मभेद की सिद्धि नहीं हो सकती इतने मात्र से जो चेष्टा होती है वो प्रयत्न पूर्वक होती है इतने मात्र से आत्मभेद सिद्ध नहीं हो सकता ये सिद्धांत कह रहे हैं नौ दस की टिप्पणी है नौ में कहते हैं व्याप्ति मात्र व्याप्ति है या चेष्टा सा प्रयत्न पूर्वक व्याप्ति इतने मात्र से आत्मभेद की सिद्धि नहीं होगी दस में कहा आत्मभेद जीव भेद जीव भेद सिद्धि नहीं होगी इतने मात्र से स्वप्रयत्न पूर्वकत्व स्यापी संभवात अपने प्रयत्न पूर्वक भी तो हो सकता है ना स्वप्रयत्न अपना प्रयत्न स्वयं का प्रयत्न पूर्वक भी तो चेष्टा हो सकती है अनुमान दूसरे में होता है अपने में नहीं होती अनुमान अपने में अनुमान नहीं होगा दूसरे में करना है किंतु चेष्टा जो होती है स्वप्रयत्न पूर्वक भी तो हो सकता है वो पर प्रयत्न को लेकर के चेष्टा क्यों अनुमान बनना स्वप्रयत्न पूर्वक भी हो सकता है स्वप्रयत्न पूर्वक चेष्टा तो प्रत्यक्ष ही होगा अनुमान होना ही नहीं यही कहा स्वप्रयत्न पूर्वक भी संभव अपने प्रयत्न पूर्वक भी तो चेष्टा संभव है या चेष्टा सा प्रयत्न पूर्विका ऐसा व्याप्ति सही नहीं है स्वप्रयत्न पूर्वक चेष्टा हो सकती है और स्वप्रयत्न पूर्वक जो चेष्टा के लिए अनुमान नहीं करेगा अपने प्रयत्न पूर्वक जो चेष्टा होगी अनुमान करेगा वह प्रत्यक्ष होगा स्वप्रयत्न पूर्वक संभवात अनुपलब्धि विरोधे अनुपलब्धि का विरोध होने पर तो माने अनुमान की अनुपलब्धि हो रही अनुमान की उपलब्धि होने पर न अनुमान से एवं अनुत्थानात तो अनुमान से एवं अनुत्थान अनुमान का उत्थान ही नहीं होगा अनुपलब्धि का विरोध होने पर प्रयत्न पूर्व स्वप्रयत्न पूर्वक आएगा पर शरीर में चेष्टा की उपलब्धि नहीं हो रही है तो अनुमान ही नहीं होगा स्वप्रयत्न पूर्वक तो भी तो चेष्टा हो सकती है तो वो चेष्टा पर शरीर में था ही नहीं तो अनुपलब्धि है अनुपलब्धि होने से अनुमान होगा ही नहीं यही कह रहे हैं सिद्धांत। स्वप्रयत्न पूर्वक तस्वा की समवाद अनुपलब्धि विरोध है, अनुपलब्धि का जो विरोध होने पर वह उपलब्ध नहीं हो रही चेष्टा, कहां हो रही चेष्टा की उपलब्धि स्वशरीर में, प्रत्यक्ष अनुमान पर शरीर में करना है तो अनुपलब्धि का विरोध होने पर स्थिति में तो अनुमान से भी उत्थानात्, अनुमान के उत्थान नहीं हो सकता है, अनुमान नहीं आ सकता, नहीं चल सकता। स्वदेह चेष्टा या स्वप्रयत्न पूर्वकत्वत, जैसे अपने शरीर की जो चेष्टा होती है अपने प्रयत्न पूर्वक होना है पूर्वक, परदेह चेष्टा या तद यत्न पूर्वकत्व तद यत्न माने प्रयत्न, तो परदेह चेष्टा भी पर प्रयत्न पूर्वक ऐसा अनुमान करोगे यदि, माने स्वदेह चेष्टा जैसे स्वप्रयत्न पूर्वक होती है उसी प्रकार परदेह की जो चेष्टा है वो भी पर प्रयत्न पूर्वक ऐसा अनुमान करने पर तो क्या होगा, आदो विवश स्व पर भेद सिद्ध, पहले स्व और पर का भेद की स्थिति होगी तब आप स्व और पर में अनुमान, स्व में प्रत्यक्ष करके पर में अनुमान करोगे, पहले स्व और पर का भेद सिद्ध होना पड़ेगा, स्व और पर दोनों का भेद सिद्ध होना होगा सिद्ध। सच न अध्यक्षार, वो भेद की सिद्धि अध्यक्ष प्रमाण से होगा प्रत्यक्ष प्रमाण से होगा नहीं, स्वपर भेद की सिद्धि क्यों, न अध्यक्षार परस्य अनध्यक्षत्वात, पर तो प्रत्यक्ष नहीं होता ना, स्व प्रत्यक्ष होगा पर तो प्रत्यक्ष होगा नहीं, तो स्वपर में दोनों के जो प्रत्यक्ष नहीं होगा तो भेद की सिद्धि कैसे करोगे, ना भी अनुमानात, अनुमान से भी नहीं होगा अनन्याश्रया, अनुमान करने जाओगे अनन्याश्रय दोष आ जाएगा, इति आशयवान आह, ऐसे आशय वाले अभिप्राय वाले सिद्धांत कहते हैं भिन्ना कैर अनुमयंती प्रष्टव्याय, कहा भिन्न किसके द्वारा कहे जाते हैं अनुमान किए जाते हैं, भिन्न आत्मभेद कैसे किए जाते हैं, कौन ये पूछने योग्य है, कहा टिप्पणियां हैं ग्यारह में स्वप्रयत्न पूर्वकत्वस्यापि, कहा ग्यारह में कहते हैं स्वप्रयत्न पूर्वकत्वस्यापि इति अत्र स्वशब्द न अनुमाता गृहते, स्वशब्द से अनुमाता जो अनुमान करने वाला व्यक्ति है उसी के प्रयत्न पूर्वक भी तो चेष्टा हो सकती है ना, दूसरे में अनुमान होना है किंतु अनुमान करने वाला व्यक्ति जो स्वशब्द से लेना अनुमाता को लेना, अनुमान करने वाला अनुमात्री शब्द है वो अनुमाता शु का रूप है, अनुमाता स्वशब्द से उसको लेना, स्वशब्द देना अनुमाता गृहते, पक्षीभूत चेष्टा आया चेष्टा को पक्ष बनाया हुआ अनुमान में, या चेष्टा सा प्रयत्न पूर्विका, चेष्टा है पक्ष है पक्षीभूत से चेष्टा आया पक्षीभूत जो चेष्टा है उसका इत्यादि शेष उसमें अनुमान करता होगा स्वशब्द से, तथार्थ अर्थांतरम प्रसक्तम, अर्थांतर सिद्ध हो गया, क्या हो गया एक अनुमाता सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया, भेद सिद्ध तो हुआ नहीं अनुमाता सिद्ध हो गया, विषयांतर भी चला गया, अर्थांतर परिहार में आ सके नहीं, हम विषयांतर को भेद जो गया उसको हम परिहार करते संज्ञा कर उत्तर देते सिद्धांति निषेध अति, सिद्धांत निषेध करते हैं अनुपलब्धि विरोध हेतु, पर में अनुमान हो ही नहीं पा रहा है, स्वपर भेद की स्थिति हुई बिना पहले कैसे करोगे, भेद सिद्ध करना पड़ेगा, भेद सिद्ध हुई बिना हो नहीं सकता, अनुपलब्धि का विरोध होने पर फिर अनुमान की उत्थान नहीं होता, एक अनुकूल विरोध हेतु दिया उक्त चेष्टा अनुकूल प्रयत्न से, जो स्वप्रयत्न चेष्टा होगा ना, स्वप्रयत्न फिर होने वाली चेष्टा है वो भी संभव है, तो उक्त चेष्टा अनुकूल प्रयत्न से जो स्वप्रयत्न अनुकूल चेष्टा जो होगी वह स्वस्मिन उपलब्ध है, अपने में अनुपलब्ध है अनुमान से, किसके द्वारा अनुमान से अनुपलब्ध है, उक्त चेष्टा अनुकूल प्रयत्न से जो प्रयत्न पूर्वक जो चेष्टा अनुकूल प्रयत्न है वो चेष्टा के अनुकूल प्रयत्न स्वस्मिन अनुपलब्ध है, अपने में अनुमान से उपलब्ध नहीं है चेष्टा, तत्पूर्वकत्व से बाधा माने चेष्टा पूर्वक प्रयत्न पूर्वकत्व का बाद हो जाएगा, प्रयत्न पूर्वक नहीं होगा बाद होने से, न तत्पूर्वकत्व पक्षभूत चेष्टा आया अनुमिति विषय इति भाव, फिर वो माने प्रयत्न पूर्वकत्व पक्षभूत जो चेष्टा है उसमें अनुमिति का विषय नहीं बनता, वो ये कहा अनुत्थानात इति माने अनुपलब्धि अनुमान से अनुत्थानात कहा हुआ है, अनुपलब्धि होने पर अनुमान का उत्थान नहीं होता, ऐसे जो कहा अनुत्थानादिति पर प्रयत्न अनुपलब्धात, पर प्रयत्न भी अनुपलब्ध है, पर प्रयत्न उपलब्धि है नहीं अनुमाता को दूसरे के प्रयत्न का अनुपलब्धि है ही नहीं, यही है तथा च अनुपलब्धमानों पर प्रयत्न, जो उपलब्ध नहीं हो रहा है दूसरे का प्रयत्न, अनुमाता को दूसरे का प्रयत्न उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्धमान पर प्रयत्न यथा अनुमान बलाद आस्थी है, जैसे अनुमान के बल के इस द्वारा सिद्ध करना चाहता है व्यक्ति, पर प्रयत्न उपलब्ध नहीं है फिर भी अनुमान से सिद्ध करना चाहता है, तथा अनुपलब्धमानों भी स्व प्रयत्न, माने अपना जो प्रयत्न है उपलब्धमान नहीं है, अपना भी प्रयत्न अनुमान से उपलब्धमान नहीं है उसका भी प्रयत्न, एवं तद बलात् किम नास्ती है, अनुमान के बल से क्यों नहीं सिद्ध किया जाए अपना प्रयत्न भी, विनिगमना विराट कोई एकतर पक्षपाती युक्ति तो है नहीं, एकतर पक्षपाती युक्ति को विनिगमना कहते, विनिगम का अभाव है यहां, माने जब वहां अनुमान होना तो यहां भी क्यों अनुमान नहीं होगा, जब यहां अनुमान नहीं होता तो वहां क्यों होगा, न च स्वप्रयत्न अनुपलब्धेर योग्यता योग्यता अभाव निश्चयकत्व, स्वप्रयत्न का अनुपलब्धि में अपना जो प्रयत्न है अनुमाता का प्रयत्न का अनुपलब्धि में योग्यता का अभाव निश्चय है, योग्यता नहीं उसमें, माने अनुमान के द्वारा होने में योग्यता नहीं है निश्चय, अनुमिति बाधक, तो इसलिए अनुमिति का बाधक होगा, अपने अपने प्रयत्न का निश्चय नहीं हो रहा अनुमान से करने में स्वप्रयत्न का, इसलिए अनुमिति भी बाधक होगा, पर प्रयत्न अनुपलब्धेस्तु अयोग्यत्वस्य, पर प्रयत्न जो अनुपलब्धि हो रहे हैं ना उसमें अयोग्य है, वो प्रत्यक्ष का अयोग्य है यदि न तथा तुम वहां पर अनुमिति का बाधक नहीं होगा, एक विनिगमगम विनिगम यही है, एक तरह पक्षपात युक्ति है तो कहते तो सिद्धांत कहते हैं स्वव्यवहार से पर सापेक्ष तत्सिद्ध प्राग संभाव, अपना जो व्यवहार करेगा पर की अपेक्षा से करेगा, पर में जैसा है ऐसा यहां करके दिखाना है तो इसलिए क्या पहले भेद सिद्धि के बिना हो नहीं सकता है, स्वपर भेद सिद्ध होगा तभी तो अनुमान आदि करेगा, एक को दृष्टांत बनाना है एक को दार्ष्टांतिक बनाना है, स्वपर भेद सिद्ध हो तब उसके बाद अनुमान, भेद सिद्ध नहीं है, ये कहा आगे बाढ़ की टिप्पणी करते स्वदेह चेष्टाया प्रयत्न पूर्वक बत, ये कहा था व्याप्तांतरे भेदानुमिति आसंख्या परिहरती, अन्य व्याप्ति के द्वारा भेद की आशंका करके उसका भी खंडन करते हैं, कहा स्वदेह चेष्टाया प्रयत्न पूर्वकत्ववत, जैसे अपने शरीर की चेष्टा प्रयत्न पूर्वक होता है सभी को पता है, उसी प्रकार पर शरीर की चेष्टा भी प्रयत्न पूर्वक होता है, ऐसे व्याप्ति देना चाहता है पूर्वादि, उसका सिद्धांत खंडन करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं टिप्पणी है देवदत्त शरीर चेष्टा, जो अपने से भिन्न है ना देवदत्त शरीर, देवदत्त शरीर में जो चेष्टा होती है तदीय प्रयत्न पूर्विका, देवदत्तीय प्रयत्न पूर्विका, देवदत्त का प्रयत्न पूर्विक चेष्टा है पूर्विका, मदीय शरीर चेष्टा होती, जैसे मेरे शरीर में चेष्टा होती है वो मेरे प्रयत्न पूर्वक है, उसी प्रकार देवदत्त के शरीर में जो चेष्टा है वो भी देवदत्त के प्रयत्न पूर्वक है, ये व्याप्ति दिखा करके पूर्वादि सिद्ध करना चाहता है, ये कहा इसके द्वारा उसके भी खंडन करते हैं सिद्धांति, कहा कहा था टीका में कहा था स्वदेह चेष्टाया प्रयत्न पूर्वक प्रयत्नपूर्वकत्ववत् परदेह चेष्टाया तत्प्रयत्नपूर्वकत्व से आदौ एवं, पहले क्या होना पड़ेगा उस स्थिति में स्वपर भेद सिद्ध होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा अपना और दूसरे का भेद आए तभी तो माने उसके शरीर में चेष्टा जैसी हो रही जैसे मेरे शरीर में चेष्टा है तभी पहले व्यक्ति सिद्ध हो दो व्यक्ति, ये सिद्धांत क्या है आदौ एवं, तेरे की टिप्पणी में कहा अनुमिति प्राग एवं, अनुमिति करने से पहले ही पहले भेद सिद्ध होना पड़ेगा दो व्यक्ति का, ठीक है स्वपर भेद सिद्ध सच, वो जो भेद है ना न अध्यक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा, क्यों अपना प्रत्यक्ष होने पर भी दूसरे को तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है ना, स्वयं का अपना प्रत्यक्ष है किंतु दूसरे का नहीं है न अध्यक्षात, परस्य अनध्यक्षत्व दूसरा जो है ना अध्यक्ष प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, ये कहा था चौदह की टिप्पणी में कहते हैं इसको तेरह बाकी अच्छा आदि तथा तो सिद्ध साधनम, तो भेद के पहले ही स्वपर भेद सिद्ध हो जाना चाहिए तो इसलिए सिद्ध साधन दोष आ जाएगा, नो नो सिद्धम न समीहतम इत्यादि सिद्धांत कहते हैं माने अस्माकम समीहतम, सिद्ध साधन जो है ना हमारे लिए इष्ट है, न माने अस्माकम समीहतम इष्ट है ऐसा कहे तो सिद्धांत सच कहा सिद्धांत ने कहा सच न अध्यक्षात, वो सिद्ध कैसे होगा, सोपर अभेद सिद्ध कैसे होगा। टिप्पणी कहते पर सिद्ध हो व्याप्ति सिद्धिया परानुमानम, पर के पहले सिद्धि हो, पर व्यक्ति की सिद्धि हो पहले, दूसरा व्यक्ति है सिद्ध हो, पर सिद्ध हो व्याप्ति सिद्धिया, व्याप्ति सिद्ध होगी तब उसके बाद जैसे वहां वैसे, जैसे हमारे यहां वैसे वहां दिखाना पड़ेगा, इसलिए पहले व्याप्ति सिद्ध हो। परानुमान, परानुमान होगा अनुमित परस्पिन, अनुमान होने पर में अनुमान होने पर व्याप्ति सिद्धि, पर के अनुमान होने पर व्याप्ति की सिद्धि होगी, व्याप्ति सिद्धि होने पर पर का अनुमान होगा, अन्याश्रय दोष है, अन्याश्रयात कहा यही बता दिया। एक बिना कैर अनुमीयते प्रश्न व्याभाष्य में एक लिख दिया, भिन्न किसके द्वारा अनुमान किए जाते हैं बताओ, हम अनुमान से सिद्ध करते हैं शब्दादि की उपलब्धता भिन्न भिन्न है, अथवा धर्माधर्म के कर्ता भिन्न है, अनुमान से सिद्ध करते हैं कहते हो, किसके द्वारा भिन्न सिद्ध किया जाता है, कौन है वेद सिद्ध करने वाले कौन है, ये पूछते हैं। ये कहा ठीक है, हम कहते हैं दोषांतराल सया संगते, अन्य दोष की दिखाना चाहने सिद्धांति, वो पूर्वादि शंका करता है, अथा यदि ब्रूयुह, अन्य दोष देना चाहता है पूर्वादि, अथा यदि ब्रूयुह तार्किक का ब्रूयुह, तार्किक लोग यदि ऐसा कहें, सिद्धांति कहते हैं तार्किक का ब्रूयुह, तार्किक लोग ऐसा कहें सर्वैर अस्माभिर अनुमान कुशल ही अनुमीयन्ते, पूर्व में अनुमीयन्ते है, हम जितने भी अनुमान कुशल है ना, हमारे द्वारा अनुमान किए जाते हैं, जीव भेद है भिन्न भिन्न है, हम जितने अनुमान कुशल है हमारे द्वारा अनुमान किए जाते हैं, हम है अनुमानकर्ता। तो अब कहते हम माने क्या है, सिद्धांत पूछते हैं, ये कहते हैं के एवं अनुमान कुशल, कौन हो तुम लोग जो अनुमान कुशल कौन हो तुम, सिद्धांत पूछ रहे हैं के एवं तुम लोग अनुमान कुशल कौन हो तुम लोग, इतम पृष्ठानाम किम उत्तर, ऐसे पूछे जाने पर क्या उत्तर है तुम्हारे पास, तुम कौन हो अनुमान कुशल, शरीर हो या इंद्रिय हो या मन हो या आत्मा हो, अनुमान कुशल कौन हो, कौन हो अनुमान कुशल, ऐसे पूछने पर किम उत्तर, आक्षेप में है किम शब्द है, कोई उत्तर नहीं तुम्हारे पास अनुमान कुशल, ये कहते हैं के एवं अनुमान कुशला इतम पृष्ठानाम, ऐसे पूछने पर पूछे गए तुम लोगों का किम उत्तरम, कोई उत्तर नहीं तुम्हारे पास। एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं किम आक्षेपे, किम शब्द है, कोई प्रश्न में नहीं, आक्षेप में है सिद्धांत, कोई उत्तर नहीं तुम्हारे पास। पूर्वादि कहेगा, तार्किक कहेंगे, तार्किक बोलेगा शरीर इंद्रिय मन आत्मसु, ये चार हैं, शरीर है इंद्रिय है मन है आत्मा है, यहीं से अनुमान होना है, अनुमान करता हम लोग हैं यही कहना है। तो शरीर इंद्रिय आत्मा मन आत्मसूच प्रत्येकम अनुमान कौशल प्रत्याख्यान है, शरीर केवल अनुमान कर नहीं सकता, इंद्रिय भी अनुमान नहीं कर सकती, अच्छा और मन भी अनुमान नहीं कर पाएगा, आत्मा भी अकेला आदमी अनुमान नहीं कर सकता, अकेला आत्मा अनुमान करेगा नहीं कर सकता। शरीर इंद्रिय मन आत्मसूच प्रत्येकम अनुमान कौशल प्रत्याख्यान, पूर्वादि बोल रहा है शरीर इंद्रिय मन आत्मा में प्रत्येक में एक एक में अनुमान कौशल का प्रत्याख्यान होने पर शरीर इंद्रिय मन साधना आत्मानो वयम अनुमान कुशला, हम ऐसे कहते हैं शरीर मन इंद्रिय साधन वाला जो आत्मा हम हैं, जिसका साधन शरीर है इंद्रिय है मन है, ऐसे साधन वाले जो हम हैं, हम हैं वो अनुमान कुशल हम है, आत्मा हम है, हम अनुमान कुशल है, जिस हमारे साधन क्या है अनुमान करने में, शरीर इंद्रिय मन साधन वाले हम जो हैं वो अनुमान कुशल है, एक उत्तर देगा। एक कहा शरीर इंद्रिय मन आत्मसूच प्रत्येकम अनुमान कौशल प्रत्याख्यान, अनुमान कुशलता के प्रत्याख्यान कहते हैं, पर खंडित हो जाने पर शरीर इंद्रिय मन साधना, शरीर इंद्रिय मन जिसके साधन है, साधन वाले बहुवत माने बहुवरी समास करके लाना, शरीर शरीरम शरीरम इंद्रियम मन साधनानी, ऐसा जिन हमारा साधन कौन है, ये है शरीर इंद्रिय मन साधन वाले जो हम हैं आत्मा, आत्मान वयम बहुवचन से कहा, वयम अनुमान कुशल, हम अनुमान कुशल हम हैं, अनेक कारक साध्यत्वाद क्रियाणाम, क्योंकि कोई भी क्रिया होती है ना अनेक कारक से सिद्ध होती है, एक कारक से सिद्ध नहीं होती कोई भी क्रिया। खाली लिखो लिखो करके कोई बोलेगा लेखन क्रिया है तो खाली कलम से लिखा जाएगा नहीं, स्याही से लिखा जाएगा नहीं, खाली व्यक्ति से लिखा जाएगा नहीं, अनेक कारक के द्वारा साध्य होती क्रिया, कोई भी क्रिया अनेक कारक का साध्यत्वाद क्रियाराम क्रियाराम इति चेत, ऐसा पूर्वादि बोले क्योंकि अनेक कारक से सिद्ध होती है क्रिया, इसलिए यहां पर भी जो अनुमान क्रिया है ना, अनुमान क्रिया अनेक कारक से सिद्ध है, मन है शरीर है मन है इंद्रिय है और हम हैं, सब मिलकर ऐसा होता अनेक कारक से सिद्ध होता है क्रिया। इति चेत सिद्धांत गए एवं तरही अनुमान कौशल भवताम अनेक अनेकत्व प्रसंग, स्थिति में क्या होगा फिर अनुमान कुशल जो आप हैं आप लोगों में क्या आत्मा अनेकत्व प्रसंग, आप ही में अनेकत्व आ जाएगा, अनुमान कुशल आप में क्यों वयम करके बहुवचन का प्रयोग किया आपने, अनुमान कुशल आप हैं तो आप में अनेकत्व की प्रयोग आएगा, क्यों आप ही बोल चुके हैं क्रिया में अनेक कारक के द्वारा साध्य है क्रिया, किसके द्वारा अकेले से होना नहीं बोला है, तो आप ही में अनेकत्व दोष आएगा, ये सिद्धांत कहना चाहते हैं। दो नंबर टिप्पणी में कहा एवं तरी इत्यादि में कहा, एवं माने उत्तर इत्यादि इस तरह से अनेक क्रिया साध्यत्वाद क्रिया बोला है, अनेक कारक साध्यत्वाद क्रिया आपने कहा है इस तरीके से, तरी विशिष्ट से आत्मनो अनुमान करती थे, शुद्ध आत्मा अनुमान करता नहीं, विशिष्ट आत्मा है, किसे विशिष्ट आत्मा शरीर इंद्रिय मन विशिष्ट आत्मा ऐसा मानने पर, विशिष्ट आत्मा में कर्तृत्व अनुमान कर्तृत्व मानने पर क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्व रूप हेतु स्वीकार लक्षण लक्षण, क्रिया जो होती है उसमें अनेक कारक से सिद्ध होता है ऐसे हेतु स्वीकार करने पर अनुमान कौशले ऐसा अनुमान कुशल में क्या होगा भवताम अनेकत्व प्रसंग, आप ही में अनेकत्व आ जाएगा। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं प्रत्येकम अनेकत्व, प्रत्येक में अनेकता आ जाएगी, शरीर में भी अनेकता इंद्रिय में अनेकता मन में अनेकता आप में भी अनेकता, क्यों क्रिया जो होती है अनेक कारक से सिद्ध होने वाली, ऐसा कहने पर ऐसा कहा कैसा होगा टीका से स्पष्ट होगा, समय हो गया है यही रखते हैं फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।